בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות אבן העזר, הלכות קידושין, הלכה א'. קידושי כסף והשיעור פרוטה, על פי התורה, ויבן השם אלוקים את הצלע וכולי, סימן סמך זין, עיין שם היטב. והכלל, שצריך לעשות פנים להכבוד, וזה נעשה על ידי תיקון תאוות אכילה. ולהפך, אין להכבוד פנים. ואזי יונקים מן הכבוד הזה פנים. ואזי המלכות והכבוד בבחינת צדק. וצריך להעלותה מהם ולהשלימה. וזה נעשה על ידי צדקה. וצריך להוליד ולגדל הנפש. וזה נעשה על ידי בחינת שתי ידיים, בחינת ואתה מושל בכל, ובידך כוח וגבורה, ובידך לגדל וכו', עיין שם היטב. וזה בחינת קידושין. כי קודם הנישואין היא בהחזרת פנים, ואזי היא בבחינת צדק כמובה. ועל כן קודם הזיווג שהוא החזרת פנים בפנים, צריך מתחילה להעלותה ולעשות לבחינת פנים. וזה נעשה על ידי הקידושין שהם בחינת צדקה, שנותן לה פרוטה שהיא שיעור צדקה. כי היא בבחינת דלה וענייה, שזה בחינת צדק כמובה. ועל ידי הפרוטה שהיא בחינת צדקה, עולה מבחינת צדק לצדקה, ואחר כך חוזר הכבוד אליו. וזהו בחינת החופה שהוא בחינת החזרת הכבוד. כי חופה היא בחינת כבוד, כמו שכתוב, כי על כל כבוד חופה. ואזי מתחיל בחינת הולדת הנפש. כי החזרת הכבוד פנים בפנים, שזה בחינת איחוד, בחינת חופה, הכל הוא בשביל הולדת הנפש. ועל כן נוטלין שני שושבינין, שהם בחינת שתי ידיים, כי השושבינין הם בבחינת ויביאה אל האדם, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. וההבאה היא בידיים. היינו שעל ידיהם, שהם בחינת שתי ידיים, על ידי זה יכולים להוליד ולגדל הנפש. וזה בחינת שבע ברכות שמקבלת אז. כי הברכות הן מידיים בבחינת שאו ידיכם קודש וברכו את השם. ועל כן מברכים שבע ברכות כדי להמשיך בחינת השפעות הידיים שהן הברכות שעל ידי זה מולידין ומגדלין הנפש כנל. וזהו בחינת ובידך כוח וגבורה ובידך לגדל הנל, שזה נאמר בברכות דוד, כמו שכתוב ויברך דוד וכו', ברוך אתה השם, לך השם הגדולה והגבורה וכו'. הוא מונה כל השבע מידות שהן בחינת שבע ברכות, ואחר כך אמר ואתה מושל בכל ובידך וכו'. כי השבע מידות הנל שהן בחינת שבע ברכות של דוד המלך, בחינת ויברך דוד כנל, הם בבחינת ובידך ובידך, שהם שתי הידיים כנל, שעל ידם ההולדה והגידול של הנפש המלובשת בהכבוד שהוא בחינת מלכות וממשלה, בחינת ואתה מושל בכל, כמו שמובא שם כל זה במאמר הנל. וזה בחינת סעודת המשתה של נישואין, שעיקר החופה כמובא בדברי רבותינו ז"ל בגמרא. כי עיקר שלמות הכבוד והמלכות בבחינת פנים הוא על ידי אכילה כתיקונה דייקה כנל. וכמובא במאמר ויעשב אלוקים שעל ידי האכילה נעשה ייחוד בבחינת אפין באפין. בבחינת ויומר בועז אל רות לעת האוכל דייקה גושי הלום עיין שם. וזהו בחינת התענית שנוהגין חתן וחלה לטענות קודם החופה. כי התענית הוא תיקון תאוות אכילה שעל ידי זה חוזרת פנים בפנים, כמובא שם במאמר ויעשה ויין שם היטב. ועל כן מקודם מתענין כדי לתקן תאוות אכילה, ואחר כך מרבין בסעודת דייקה, והיא סעודת מצווה בחינת אכילה בקדושה. כי על ידי זה נעשה הייחוד בבחינת אפין באפין כנל. ועל כן הסעודה היא עיקר החופה כמובן בגמרא, כי החופה שהיא בחינת כבוד כנל נעשה על ידי אכילת מצווה דייקה כנל. כי המלכות הוא בבחינת כוס של ברכה ששלמותה על ידי אכילת דייקה, כמו שכתוב ואכלת ושבעת וברכת, שעל זה אמרו רבותינו ז"ל וכי לא אשא פנים לישראל וכו', שזה בחינת פנים של הכבוד, כמובן מאמר רבותינו ז"ל הזה בדברי רבנו ז"ל נרו יאיר. כי כוס של ברכה ניתקן דייקה אחר אכילה כמובן בזוהר הקדוש, שמצוות ברכת המזון דייקה אחר אכילה. וזה בחינת קידושין לשון הזמנה, כמובן בדבר רבנו נרו יאיר. היינו בחינת כוסל ברכה צריך זימון שצריך להזמינו בפה מלא, כמובן בכוונס הטעם, שכל דבר שבקדושה, שיש בו אחיזה לסטרא אחרא, צריך להזמינו בפירוש, כדי שעל ידי זה יסתלק הסטרא אחרא ויומשך הקדושה. וזהו בחינת קידושין לשון הזמנה. ועל כן צריך לומר די כהרי את מקודשת לי וכו', ואם לא אמר אין המקודשת, כי צריך הזמנה בפה די ככנל, ועל ידי זה נמשך הקדושה כנל. וזהו בחינת קידושין לשון הזמנה, כמו שכתוב, קדשו לאכול, ולשון קדושה כנל. וזה בחינת שצריכים די כשני עדים לקידושין, כי אין דבר שבערבה פחות משניים. כי העדים בבחינת אמת, כי להם הנאמנות שדבריהם אמת. כי לא עברי סעדה אלא לשיקרא, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ועל כן בכל מקום שאין הכחשה, אין צריכים עדים. רק במקום שיש הכחשה ונחז השקר חס ושלום, אזי צריכים עדים המגלים האמת. ועל כן דבר שבערבה צריך תמיד שני עדים, כי שם עיקר אחיזתם כמובן. כי עיקר הדאיץ רבישה לגלאה עריין. ועל כן צריכים תמיד שני עדים, ואין דבר שבערבה פחות משניים, כדי לגרש השקר שהוא הרע והטומאה, והוא עיקר דמסאבות הבחינת ניוף, שנקרא ילידי שקר זרע מנאף. על כן צריכים שני עדים, כדי להמשיך על ידם בחינת האמת שהיא הקדושה, ולגרש השקר שהיא הסתרא אחרא. וזה בחינת קידושין בפני שני עדים דייקה, כדי להזמין הקדושה בפני שניים שהם בחינת אמת, לפרסם הקדושה כדי לגרש השקר כנל. כי עיקר ההזמנה היא בבחינת פרסום שצריך לפרסם בפה מלא ובפני שניים כדי לגרשם, ולהמשיך הקדושה שהיא בחינת אמת כנל. וזהו בחינת קידוש החודש שצריכים שני עדים דייקה. ואפילו ראו בית דין צריכים לעמוד ולהעיד. כי קידוש החודש בחינת קידושין. כי הלבנה מתקדשת ומתארת כאישה לבעלה כמו שכתוב בשולחן אורך. ועל כן צריכים שני עדים. וגם צריכים לומר די כמקודש מקודש. כדי להזמין בפה מלא ובפני שניים כדי לגרש הסטרא אחרא ולהמשיך הקדושה כנל. וזהו בחינת ברכת המזון בשלושה. דהיינו שהמברך שנוטה לכוס של הברכה מתקנו, צריך שיהיו עמו שניים כדי להזמין הקדושה בפירוש בפניהם, ולומר, הב לנו נברך כנל. כי קודם הוא בחינת צדק. בעיקר אחיזתם בבחינת הקוף, שנמשכת למטה בבחינת קוף של שקר כמובן. נמצא, שעיקר תיקונה, שהיא עולה ונתקדשה מן טומאת השקר. ועל כן צריכים שניים בבחינת על פי שניים עדים יקום דבר, שהם בחינת אמת שמקימין את המלכות שהיא בחינת דבר. וזהו בחינת קידושין לשון קודש, שמתהפכת משקר לקודש על ידי הפרוטה של צדקה שהיא בחינת יוד, שהוא קוצה דעות דלת, שעל ידי זה נתבטל אל אחר ונעשה בחינת ה-אחד, ואזי מתהפכת משקר לקודש. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל, חצוף עליי מן דמקדש בביאה. כי בוודאי הוא חצוף ואז פנים. כי קודם שמתקן פני הכבוד על ידי הפרוטה של קידושין כנל, יש אחיזה להעזה פנים, ועל כן הוא חצוף כנל. וזה בחינת זיווגן של תלמיד החכומי משבת לשבת. כי בשבת עיקר הסבייה והאכילה שבקדושה, ועל כן אז זמן הזיווג כנל. וכן מובן בדברי רבנו נורו יאיר על פסוק ונתתי עשב וכו' ואכלת ושבעת, שמובן משם כנל שזיווגן של תלמיד החכומים בשבת מחמת שאז הסבייה שבקדושה, שעל ידי זה בחינת פנים בפנים. ועל כן תלמידי חכמים נזהרים בזה, כי הם המביני מדע המקבלים הכבוד בשלמות, וכל זיווגם בקדושה בבחינת כבוד, כי זיווג שבקדושה הוא בחינת כבוד, הפך הפגם שהוא בחינת בושת, כמובן בדברי רבנו נורו יאיר. ועל כן זיווגם בשבת שאז הסבייה והאכילה שבקדושה, שעל ידי זה הכבוד בשלמות בבחינת פנים כנל. וזהו שקולעין שערות הקלה ואחר כך קוצצין אותם בעת הנישואין קודם החופה, בבחינת שקלעה לחווה, בחינת שערות כלואים כמובן שם. ועל כן מתחילה הולכות פרועות ראש, וביותר קודם הכיסוי שמכסין ראשה פורעין שערותיה. וכמרומז בדברי רבותינו ז"ל, יוצאת בהינומה וראשה פרוע. כי מתחילה יש להם יניקה וצריך ליתן להם יניקתם. ועל כן בתחילת החזרת הכבוד, היינו בהתחלת הנישואין, קולעין שערותיה כדי שיינקו כל המותרות בבחינת שערות כלואים. ועל כן פורעין השערות כדי שיינקו ויגמרו להוציא כל המותרות, ואחר כך קוצצין אותם לגמרי, כי אזי הוא מפלתם בבחינת ואת נפש אויביך יקלענה וכו'. ואחר כך צריכה ללך תמיד בכיסוי הראש, כי אחר כך אסור ליתן להם יניקה חס ושלום. עיין כל זה במאמר הנ"ל, ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. וזה בחינת שערה כסותה ועונתה וכו'. כי זה תלוי בזה. כי זיווג דקדושה תלוי בשלמות הכבוד שהוא בחינת שער וכסות. כי מזונות הם בחינת שלמות הכבוד על ידי אכילה כנ"ל. וכן כסות הם גם כן בחינת כבוד, בחינת בגדי כבוד, וכמובן בדברי רבנו ז"ל.